الآن نقدم لكم صوتيات الدعاة السلفية، تسجيلات من مراكز الدعوة السلفية في غوما تانزانيا. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم تلعنونهم ويلعنونكم. Tunasalama anasema viongozi wenu wema ni wale ambao nyinyi mnawapenda na wao wanakupendeni, mnawaombea dua na wao wanakuombeeni dua. Hatusalluna alaihi salatu huna huwa dua, mnawaombea dua. Wasalluna alaikum, na wao wanakuombeeni dua. Hao ndio viongozi wenu wema. Kumba kunakuwa na mapenzi baina ya kiongozi na raia wake. Washiraru wa immatikum, na viongozi wenu washari. Alladhina tubghidhunahum wa yubghidhunakum, wale ambao nyinyi mna wachukia na wao wanakuchukieni. Watalaanunahum wa yalaanunakum, na mnawalaani hao viongozi na wao wanakulaanini. Qulna ya Rasulallah, kasema kumwambia mjumbe wa Allah, ewe mjumbe wa Allah ewe mjumbe wa Allah, kulna ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, afala nunabizuhum inda thali, je walapokuwa wanatushukia kwa nini tusiwapige vita wakati huo? Kala la ma kamu fikumu sala, sifanye hivyo muda ambapo watakuwa wanasimamisha sala, yani watakuwa wanaswali. Hali tusiwabeze tukawafanyia na sisi mambo mabaya, msifanye hivyo. Hali tusiwapindue tukawatoa katika uongozi, msifanye hivyo. Ma kamu fikumu sala, muda ambapo watakuwa wanaswalisha wanaswali. Ala man waliya alaihi walin, shaka sema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tambueni yeyote ambaye atatawalia juu yake kiongozi, faraahu yati shay'an min maasiyatillah, kisha akaona kwa yule kiongozi amefanya mambo katika maasi ya kumwasi Allah, falyakrah ma yati min maasiyatillah, basi huyo kiongozi atabaki katika hali yake ile ile, na yule aliyekuwa anatawaliwa atachukia yale ambayo yule kiongozi anayafanya katika maasi ya Allah, katika kumuasi Allah. Wala yanzi'anna yadan min ta'a, na wala asije akaondoa mkono wa ta'a, na wala asije akaondoa mkono wa ta'a ule ambaye aliyembaya kwamba atamtii. Wala yanzi'anna yada min ta'a, wala asija kaondoa mkono wa ta'a. Hii inaonyesha pia umuhimu wa kuwasikiliza viongozi, umuhimu wa kuwatii viongozi, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam amehusia, pamoja na kwamba utaona mapungufu wa kiongozi, hutakiwi kutoa mkono wako wa wataa kwake yeye, yani hutaki kumwasi, ndio maana yake. Katika hadithi nyingine, hadithi ya Ummi Salama, wa Ummi Salama tazawji nabii sallallahu alayhi wasallam, hadi nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala, kutoka kwa Ummi Salama mke wa Mtume sala na salam ziwe juu yake, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba anasema, innahu yustamalu alaykum umara fatarifuna tunkirun, hakika watapewa nafasi ya kuwatawaleni juu yenu viongozi, watafanya mambo ambayo mnao yakubali baadhi na baadhi ya mto yakubali, watafanya mambo na yakubali baadhi na baadhi hamto yakubali, tayapinga faman kariha, basi yule atakayechukia, fakadebaria, huyo atakuwa misalimika. Waman ankara, na yule atakayepinga yale yaliyokuwa mabaya, fakad salima, atakuwa amesalimika. Walakin man radhiya wa taba, lakini atakayepata hasara ni yule ambaye atakayaridhia yale mambo maovu, wataba, na akayafuata. Taba na akayafuata. Qalu ya Rasulullah, wakasema masahaba kumwambia mtume, ewe mjumbe wa Allah, ala nuqatiluhum, unasemaje? Kwa nini tusiwapige vita? Kwa nini tusiwapige vita? Kala la masallau, akasema hapana, muda ambapo watakuwa wanasali msifanye hivi. Aiman kariha biqalbihi wa ankara biqalbihi, aiman kariha biqalbihi wa ankara biqalbihi, maana yule ambaye atakayechukia kwa moyo wake, na yule ambaye atakayepinga kwa moyo wake. Imetafsiriwa katika lile neno iliyokuja katika hadithi, faman kariha fakad bari'a, man ankara fakad salima. Kwamba karaha hapa ni ya moyoni, na kadhalika kupinga ni moyoni. Kama kiongozi hapingwi kwenye mimbari, kama kiongozi kisha kosea, halafu wewe ukasimama kwenye mimbari yako msikitini ukaanza kumpinga kiongozi, hapingwi kwenye mimbari, kama jinsi ambavyo hufanya watu wengine. Au kiongozi hapingwi barabarani, kwamba unaandamana unataka kuonyesha kwamba kiongozi amekosea. Kiongozi ukipinga unapinga moyoni, na ukichukia unachukia moyoni, na ikiwa itakuwa ni lazima kumfikishia kumnasihi, basi unamwandikia barua, unamwagizia ili aisome akiwa yeye mwenyewe ajue na akumbuke kwamba kila anachokifanya ni makosa, na ataulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jannibi sultana wa hadhar batshahu, la tu'anid man idha qala fa'al, jepushe na kiongozi na utahadhari na vitisho vyake, simfanyie kiburi yule ambaye akisema ndo kishafanya. Kiongozi yuko huko maili 1000, lakini akiamrisha kitu wewe utafanyiwa huku kumbali naye, lakini mara moja utakamatwa, utafungwa, utashtakiwa, utahukumiwa, utaadhibiwa, na mfano hayo katika manhaji ya wema waliotangulia. Yakitokea mambo katika fitna ambayo yanaonekana kabisa kiongozi kafanya makosa, basi kiongozi huwa hapingwi hadharani, wala hatufikishi ujumbe kwa kutembea barabarani, wala hatutoi hutuba na mihadhara kumsema kiongozi, basi atumika zile mbinu za kisheria. Hutakii kuridhia, hutakii kufuata maovu yake, lakini unapinga na unachukia moyoni. Hivi ndivyo alivyotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukiwa hutaki kufuata, unaacha kufuata tu, lakini hivi ndivyo alivyofundisha mtume alayhi salatu wasallam. Na si kazi yetu ni kusema, lazima tuseme. Hata kama jamii imeharibika, mambo yao wanapenda kuyapeleka katika sura kama hiyo, kila lazima jamii hiyo hiyo iambiwe na isikilize, ibaki kwa wao kufuata kutokufuata. Alilahi alhamd. Maneno haya tumekuwa tukisema muda, na wengi katika vijana wamekuwa wakibadilika kwa asilimia kubwa. Katika hadithi nyingine, hadithi iliyopokelewa na Az-Zubair ibn Adi, qala ataina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, asema tulimuendea Anas bin Malik, sahaba huyo, fashakauna ilaihi, tukamlalamikia Anas, maana alqamina alhajjaj, yale ambayo tunayapata kutoka kwa kiongozi wetu Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, bali kwani kiongozi huyu walul kufa, walil kufa, kwa ni mtawala wa mji wa Kufa. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi alikuwa akiua watu ovyo, akiwaadhibu watu ovyo, akiona tu kwamba natakiwa leo nichinje watu 10, basi anashuka kutoka kwenye mimbari, anaanza fulani na fulani fulani, subirini hapo, wajipanga pale, wapiga panga wote, bali ni miongoni mwa watu ambao walifikia kuua mpaka masahaba. Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam Allah ta'ala anhu wa nabii, amewawa katika al-Kaaba na akawa amesulubiwa, mwili wake ukawa unatoa wadudu meoza. Masahaba kama Ibn Umar na wengine wanapita wanaangalia, kwa sababu ni kiongozi tayari, ndio aliyefanya yale, hawana jinsi ya kufanya, ndio sababu watara patikana hapo. Sahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, mtoto wa sahaba Abdullah ibn Zubair min al-Abadi ila al-Arba, ambao ni masahaba fuqaha wa Madina, ambao watu walikuwa wakirejea kwao, akiwa ni yeye Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, Abdullah ibn Umar na Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As huyu Abdullah ibn Zubair amewawa na nani? Aiywa, amewawa na Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, mtoto wa Asma. Kama mnakumbuka ile hadithi ndefu ya hija ya Mtume alayhi salatu wasalam, Asma alizaa pale Dhil Hulaifa, akawa na ameenda haji akiwa na damu ya uzazi, alizaliwa pale ni Abdullah ibn Zubair, Asma binti Abi Bakr. Aisha radhiallahu ta'ala anha anaitwa nani? Umu Abdillah. Hakuza ni kunia ya mtoto huyu, mtoto dadaki Asma, Umu Abdillah, yani Abdillah ibn Zubair ibn al-Awwam radhiallahu ta'ala anhu, ambaye Zubair ibn al-Awwam min al-mubashsharina bil janna al-ashara. Pamoja na yote huyu Hajjaj ibn Yusuf si sahaba, ni katika watu waliemua na akasema sitosheki, akamkata maungo yake na akamsulubu, akamweka msalabani, mwili wake haukuzikwa mpaka ulipooza. Masahaba bado wapo katika mji wa Makka, mji ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alihalalishiwa saa wahida katika fathu Makka, na hakuhalalishiwa tena, kini alivunja ile, na akavunja na al-Kaaba bil manjanik, kapiga bomu al-Kaaba kavunjika, sababu Abdullah ibn Zubair pona amezidiwa, alijificha kwenye al-Kaaba. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi bado akina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab na wengineo katika masahaba walikuwa hawana cha kufanya, hawakuridhia na walipinga, lakini hawakupinga kwa kusema hivi kupanda mimbari, la, walikaa kimya, sababu ni kitu kimefanya na mtu ambaye tayari ni kiongozi na ndani ya fitna. Melona kwa hiyo hali kama hii ni hali ambayo ni nzito zaidi ya hizi ambazo sisi tunazijua, ni hali nzito zaidi ya hizi tunazo ziona, ni hali nzito zaidi ya hizi zinazo tukera katika zile hali za fitna. Lakini masahaba radhiallahu ta'ala ambao sisi ndio vigezo vyetu baada ya Mtume alayhi salatu wasalam, wamekuwa wakifanya hayo, wakifanyiwa hayo, lakini wakisubiri kufuata maelekezo ya Mtume alayhi salatu wasalam. Sasa huyu Az-Zubair ibn Adi ibn Adi ni tabi'i, baada ya mambo mengi ya huyu Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi yaliyokuwa mabaya, wakaenda kwa sahaba, lakini ndio waliokuwa pamoja na Mtume, inawezekana wanaweza akawapa solution, akawapa njia kutokea. Anas bin Malik wakamlalamikia yale wanayopata kwa Hajjaj katika mauzi, faqala, nini aliwaambia Anas? Anas aliwaambia nini? Alisema subiru, fanyeni subira. Sasa fa innahu la yati alaykum zamanun, hakika hautokujieni muda, hautokujieni wakati, ila alladhi ba'dahu sharru minhu, isokuwa wakati utakaokuja baada yake ni shari kuliko huo. ni masahaba anasema zama hizo. Je, leo? Habari hizi anaulizwa sahaba. Sahaba anazijibu katika sura kama hii. Haya, leo? Sema subirini. Kwani hautokuja wakati siokuwa utakao kuja baada ya ule wakati? Utakuwa ni shari kuliko huo. Kwa hiyo huyu Hajjaj ibn Yusuf mwenyewe mmemwona ni mkali, anakuteseni na kudhulumuni, basi bado ni rahisi. Akiondoka huyu akija mwingine kutakuwa na hali ngumu zaidi. Kwa hiyo msubirini tu huyu. Anaweza katolewa akaja mbaya zaidi yake. Subiru, subirini, faina ulayati alaikum zamanu. Hautokujeni wakati illa alladhi ba'dahu khairun wa sharrun minhu hatta talqaw rabbakum, mpaka mtakapokufa mkutane na Mola wenu. Mpaka mtakapokufa mkutane na Mola wenu. Anasema Anas, kumalizia, msifikiri haya maneno mimi nayatunga. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alayhi wasallam. Haya maneno haya nakwambieni, niliyasikia kwa mtume wenu alayhi salatu wassalam. Sami'tuhu min nabiyikum. Alhadith akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi. Hadithi hii ameitoa Bukhari katika sahihi yake. Rakam ya hadithi ni 6657. Kwa katika fitna, ndugu zangu, katika fitna hivi sasa tumeishi kwa amani na salama, lakini inaweza ikatokea fitna. Ile fitna ikawa imemvaa kiongozi wetu, kiongozi wetu akaanza kufanya yale ambayo yasiyoturidhisha, basi kwa maelekezo ya mtume ni kusubiri tu mpaka tufe. Lakini hata talqa rabba kaifa nalqa rabba na biduni maut, hatuwezi kutana Mola wetu bila kufa. Kwa hiyo tusubiri mpaka tufe, kwani maneno haya aliyasema mtume alayhi salatu wasalam. Sasa ukishinda kusubiri kwa dogo utapatwa na kubwa, hilo ndio litakutoa kabisa katika Uislamu. Shinda kusubiri kwa dogo utapatwa na kubwa, litakutoa kabisa katika Uislamu. Na kweli, na kweli muda tu ni mchache. Kuna baadhi ya watu ambao waliofanya kuruji binti Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi, mwisho walikufa mutaddin. Baadhi yao wakajikuta wameungana na maadui wa Uislamu huko katika vita vya wale Waislamu. Sasa Hajjaj pamoja na ukali wake na ukorofi wake na uwaji wake bado alikuwa ni Muislamu fasik, lakini Muislamu. Hasa kama wewe ulikosa subira ya kusubiri maudhi Hajjaj, hiyo kakutoa kupeleka kwenye kikundi cha makafiri, ukapigana pamoja na makafiri ukafa kule, mahalu kama al-Hajjaj, ni ipi hali yako pamoja na Hajjaj? Hajjaj mata mujrima, mata fasika, wa anta umekufa aishi kafir. Subiru hatta talqa rabbakum, subirini mpaka muone kukutana Mola wenu. Wa hakadha ba'dhu al-khawarij, hivyo ndivyo ambavyo ilivyo katika vijana wetu. Baadhi ya makawariji ni fikra hizo, mtu anaingia kwenye ukawariji mpaka akitoka atokee kwenye Ukristo. Alikuwa anaswali kuswali hasali tena, alikuwa mtu wa sunna na kuwa mshirikina. Nini sababu yake? Sababu yake ukawariji, sababu ukawariji tayari ushajitoa chini ya uongozi wa mashekhe, uongozi wa walimu, uongozi wa maduati. Kwa hata ile ambayo iliyokuwa unaiona ni haramu, kesho utaiona ni halali. Sama khawari mwisho wa siku anakuambia bana, hao ni makafiri tu, hata chinji yake kula. Kwanza unaanza kusubiri nini? Hata riba kula pia, sababu unaishi kwenye nchi gani? Kile utakachokifanya katika maisha haya sasa hivi hakitohesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mwisho wa siku huyo anaondokea kwenye ridda, na'udhu billahi min dhalik. Hadithi nyingine ama katika idadi ya hadithi zilizoweka mtunzi hapa, ni hadithi ya mwisho, ni hadithi ya Salamah ibn Yazid al-Ju'fi. Wa an Salamah ibn Yazid al-Ju'fi annahu sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, toa kwa Salamah ibn Yazid al-Ju'fi kwamba alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema Salamah kuja kwa mtume kamuuliza, ya Nabi Allah, ewe mtume wa Allah, raita inqamat alaina umara'u yasaluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna. Baada ya hadithi hizi ukabaki wewe una kisirani na viongozi, maana yake wewe huelewi. Akuja huyo kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe mtume wa Allah, unaonaje kama anataka fatawa? Unaonaje? Ikiwa watasimama kwetu sisi viongozi ambao wao wataka tutekeleze haki zao, yaani tuwatii, tuwasikilize, wakitukataza tusikie, wakituambia tufanye, wayamnauna hakana, lakini wao hawataki kutekeleza haki zetu. Melewa? Wanauna hakana, wao hawataki kutekeleza haki zetu. Sisi tunataka hivi, wao hawataki. Sisi tunataka hivi, sisi hatutaki hivi, wao wanataka. Watulazimisha yale tunayotaka kuyafanya, tukataza yale mbaya tunataka kuyafanya. Kama anaendelea sasa hivi katika saa, kama anaendelea sasa hivi katika saa, hata nchini mwetu, kana kwamba kuna jambo ambalo linatakiwa na baadhi ya watu, serikali naona sio wakati wake. Wazi kuna wenyewe wanaona, ah, kama wanaona sisi hawataki kutupa hili na sisi tunasema hatutaki kufanya hivi, tutataka kufanya hivi. Haya ni maneno aliulizwa Mtume alayhi salatu wasalam, ikiwa atatokea viongozi wa sura hiyo, tufanye nini? Fama taamuruna, unatuamuru nini ewe mjumbe wa Allah? Mtume akamwangalia, akampuuza, akaona asimjibu. Na hii ni njia pia katika majibu. Tunakuja nakuuliza swali, unamcheki, afu unaangalia zako huku, unaongea na mtu mwingine, anaona umemdharau. Hata muuliza swali tena, swali lenye gumu kama hili ambalo yani mimi naweza nikaenda kuharibika wakati wote. Tunaangalia, fa'arada anhu, akampuza. Fa'arada anhu, akampuza. Ile sahaba akuacha, thumma sa'alahu, kisha akamuuliza Mtume alayhi salatu wasallam mara nyingine. Mtume akamwangalia, fa'arada anhu, akampuza tena. Swali lile lile, Mtume akampuza. Thumma sa'alahu fi thaniya au fi thalitha, kamuliza tena mara ya pili au ya tatu, swali lile lile. Fajadhabahu al-Ash'as ibn Qais faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, asma'u wa ati'u fa inna ma alayhim ma humilu wa alaykum ma humiltu. Bwana mmoja anaitwa Ash'as ibn Qais akamguza, oh, wewe kama mpuuza, eh? Mtume alayhi salatu wassalam baada ya tukio hilo akamjibu, kamwa mjibu, akamwambia hivi, isma'u wa ati'u, wakati huo mnatakiwa msikilize na mumtii kiongozi huyo huyo ambaye haki zake anataka, haki zenu anakunyimeni. Fa inna ma alayhim ma humilu, hakika hao viongozi ni juu yao kuulizwa yale ambayo waliobebeshwa. Sababu ukishakuwa kiongozi kuna madaraka, kuna masuhulia umepewa ambayo unatakiwa uyatekeleze. Ni juu yao wao kwa Allah kujibu, sio nyinyi ndio mwanze kuwahukumu kama kiongozi sio mwadilifu, kiongozi mkorofi, kiongozi kadha. Wao sio washabebeshwa, sababu asingekuwa kiongozi kwa Allah ndio kampa yale masuhulia. Kwa hiyo ni juu yao kujibu yale ambayo waliobebeshwa, alaikum mahmud, na nyinyi mtajibu yale ambayo mliobebeshwa. Kama raia, kuna mambo ambayo mnatakiwa muyafanye na hamuyafanye, mtaulizwa, mtajibu. Na wao kama viongozi, kuna mambo watakiwa wayafanye na watekeleze, wataulizwa na watajibu. Kwa hakuna haja ya kuanza kuandamana, sawa, eh, kuweka makongamano, kuweka mikutano ambayo itakuwa ni kinyume na utaratibu ule ambao uliwekwa na viongozi. Kuweka vijiwe huko chini ya mti, chini ya mwembe na sehemu zingine, kama itakuwa ni jambo ambalo linaenda khilafa na yale ambayo anataka kiongozi. Hakuna haja kuamini tu kwamba wao wataulizwa na yao na sisi raia tutaulizwa na yetu. Kwa kila mtu afanye kile ambacho atakuja kuulizwa na atahitajika ajibu. Meona sura fahadhihi nusus wa ghayruha kathirun jidda. Sema dalili hizi na nyinginezo ni nyingi sana. Dalla tuna la ujubi sami wa taa, zina kujulisha juu ya wajibu wa kusikiliza na kutii. Fil ahwali kulliha, katika hali zote. Lam yustathna minha halun duna hali, haikutolewa hali kinyume na hali nyingine. Kama sasa, ah, ukiwa na hasira unafaa wewe kumtukana kiongozi. Ukiwa una njaa unafaa wewe kumwasi kiongozi pana. una njaa, hauna njaa, umeshiba, hujashiba, wewe unatakiwa umsikilize kiongozi na umtii. Una hasira, hauna hasira, umsikilize kiongozi na umtii. Wahayana tila viongozi wenyewe tunawachagua wenyewe. Sivyo? Tunawachagua wenyewe. Wewe ndio utasimama hapa. Utakuwa kiongozi wetu katika hili. Kisha baadaye tunakuja kusema mimi siwezi kukubali. Huwezi kukubali wakati wewe umenichagua mwenyewe nikae hapa na umeniridhia kabisa. Shehe wetu ni fulani. Sasa mbona shehe anasema alafu wewe unataka kusema lingine? Na kati kauli ya shehe ndio kauli ya mwisho ikiwa imewafikiana na kauli ya Allah na mtume wake. Wazi? Na dunia haikuletwa ili kuwe na fujo. Ndio maana Allah akaweka utaratibu wa kuwa na viongozi. Na wale viongozi Allah akaweka utaratibu wasikilize na watiiwe muda ambapo watakuwa hawajamwasi Allah, kwa sababu la ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Hiyo ndio kanu. Wa haula ya ashabu Muhammadin. Anasema ha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam idha ja'ahu man yashku ilayhim ma fa'alahu bihi al-umara min az-zul. Alikuwa wakijiwa na wale wenye kulalamika kwa wao, kulalamikia yale ambayo yaliofanywa na viongozi wao katika dhulma, lam yatajawazu fi nushihim an-nusus allati hafidhuha min rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Katika ushauri waliokuwa wakiwashauri watu, katika nasaha waliokuwa wakizitoa, hawakuwa wakivuka, hawakuwa wakiziacha zile dalili walizozihifadhi kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasallam. Vipi leo nakuja kusema kwamba bwana nyinyi mtuletea dini mpya, hatutaki sisi kuvuka dalili alizozisema Mtume alayhi salatu wasallam. Hizo tumezihifadhi hivyo, tutasema hivyo hata tukiamka tutasema kwa Kiswahili. Hivyo hivyo, hauna kitabu utasema hata Kiswahili kama umezisahau. Sikiliza na tii kiongozi wako, na tujifunze kuishi katika maisha haya. Islam yaakhudhuhum fi dhalika riqqa. Wazi? Nasema kwa sababu katika jambo hilo ule ulaini na upole haukuwachukua, yani haukuwaathiri. Sababu wakati mwingine mtu anakuwa mlaini kwa watu wako, hivi kiongozi, watu wangu wanataka kuandamana, watu wangu wanataka kufanya fujo, watu wangu wanataka kukhalifu nani hii maelekezo ya utawala serikali, mimi ule upole wa kuwahurumia wale, ulaini wangu basi ni sasa basi na shida, na shida tu nienda maneni sema hamna. Hebu kumbuka yale ile sensa simu ya 2012 nadhani 2012 tulikuja tukasema hakuna sensa, mkasema hakuna sensa, akasema ipo. Mimi nakumbuka kipindi hicho bado sijarudi, alafu watu wengi walikuwa wanipenda hapo, kijana wetu. Sasa kijana wenu alafu ni kuingizeni motoni, watu wako wakamwambia ipo na mtafungwa, mtapigwa kwa sababu maneno haya. Nikaondoka zangu na zangu Burundi. Nisikia wengine walikimbilia Kagunga, wengine wakakimbilia Suwapi huko, baadhi ya wanawake kavuliwa hijabu na kadhalika, kwa sababu ya ubishi. Jannibi sultana wahadhar batshahu, jikepushe na kiongozi na uepushe vitisho vyake. Haikwambia nitavunja watu miguu. Naam. Unajua kinachofuata utavunjika miguu. Na hata libaki vilema miaka ya 90 kwa 95 kwa 94 kwa 93. Mambo ya Chadema. Na ile mbunge wa Chadema Dr. Aman Walid Kabul. Kwa serikali kafanya ya kwake. Nakumbuka nini? Azieno ni kwepo. La tu'anid man idha qala fa'al. Msije mkamfanyia kiburi na inadi yule ambaye akisema kafanya. Sema tu kiongozi siku moja akiamka asema, jamani mimi nitatembea peke yangu leo, nchi nzima wote kaeni ndani, kutwa nzima tutatakiwa tukae wapi? Ndani na tusitoke. Ukisema unatoka tu unakutana na mkono wa dola, watakachokufanya ni kile ambacho walichoona kwamba kinakufaa. Umeelewana? Ni kile ambacho watakachoona wao kinakufaa. Na wakiwa wamejitahidi katika hilo, maana yake hawapati dhambi hata kama wamekosea. Wao tu wamejitahidi wakaangalia kuna maslahi ya wao kaa ndani. Haiona? Hata kama akakosea, ndio hivyo hivyo. yeye anapata thawabu alipo mara moja kule kujitahidi kwake. Idha hakama al-hakim fa asaba falahu ajran wa idha hakama fa akhta falahu ajrun. Hakim akihukumu akapatia apata mara mbili, akihukumu akikosea na ajira moja ya kujitahidi. Idhum yarawna rikata ala manzulima an yukhbira bin nususi kai ya'mal biha. Kwani masahaba walikuwa wanaona upole na huruma kwa yule ambaye aliyedhulumiwa, aambiwe dalili zinasemaje ili azifanyie kazi, ndio kumhurumia. Sio kwa bara fulani bwana nikimwambia hivi atakasirika, atashambulia, macho kushambulie, macho kushambulie. Tuliwakuteni hapa na kutaiba. Wengine walikuwa si kundi la Safi, si wengine walikuwa si kundi la Umar bin Khattab, wengine si walikuwa si kundi la nini? Waadhina. Abaya si mnukangu ndigeni. Hala umebunda. Pisha sawa kundi lenu na akina Yusuf. Ale itiswa. Kaambia tokeni haraka sana. Umu hakuna zaidi ya gharar na riba. Walio baki zilikwenda na maji mpaka leo. Sasa mbaya mimi au mbaya kutaiba? Aliyekula hela zenu za bure mchana kwa upe pe pe pe. Ha? Kisha sema mimi jamani tokeni, wakatoka baadhi baadhi akabaki. Yaani kama kundi moja ndio lilitoka. Hiyo light sana. Ndio lilitoka. Na lenyewe lilipata shida katika kutoka. Wao walikuwa wajua ni kuweka tu hela ziko pale kana ni wapi pale matunda. Kumbe kutoa hela yako liweka siku moja utaitoa kwa miezi mitatu. Kama sharti na hapo kipindi hicho bado pesa zipo. Ndio zinaishiaishia. Baadaye watu walikuja wakaibiwa. Mpaka leo hakuna ambaye aliyepewa pesa yake hata. Nasema haya kwa sababu gani? Kwa sababu kutaka kuonyesheni kwamba ukiwa unataka kumnasihi mtu, sawa, usimuonee huruma. Eti ukasema huruma yako ni kuacha kumnasihi. Wewe mnasihi kwa sababu ukimnasihi ukampa dalili, basi hiyo ndio utakuwa ni huruma. Yeye atatakiwa afate dalili na azifanyie kazi. Khalas. Akifanya dalili kufanyia kazi ndio nyinyi ambao mnasalimika. Pesa yenu ikapatikana. Ama wale ambao walioacha, maana yake pesa zao zilipotea kwa sababu ya kiburi chao. Kadhalika na ikiwa ni katika mlango wa kiongozi, ndio wale waliopigwa bakora, ndio wale waliofungwa, ndio wale waliokimbia mahakama. Wallahu a'lam. Naktafi bihadha. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.